Ba, arratsaldeon, espaldiko partez eta egia esan gaiak pilatzen ari zaizkigula kontatzeko gogoz, grinaz eta asmoz. Hemen Hamburgotik eta bueno, gaur behar-beharrean Mexikotik etorri zaigulako, iritsi zaigulako elkartasun deialdia eta berehala honi aurre egin nahi izan diogu, egin nahi hemen baita Alemaniako irratietatik eta zuen bidez ba Zintzilik eta inguruko irratietatik. Cuernavaca, Mexikotik iritsi zaigu albiste mengarria, bertan lagun eta interkomunikazio sarearen kidearen Estefaniak berri eman digu Chinelo Radio Komunitario delakoak erasoa jaso duela eta tres nagusiak lapurtu dizkietela. Lapurketa baten itxura badu ere, gure lagun hauek susmoa badute eta ikerketen zai badaude ere, kontestua berezi batean ikusten dute eraso hau. Hau da Morelos estatua, Cuernavaca hiria barne, momentu honetan pairatzen ari den errepresioaren edo bortizkeriaren kontestu horretan ikusten dute hauek ere irratiaren kontrako erasoa. Radio Chinelo hor interneten bidez entzun dezakezuten irratia eta momentu honetan ari dira emititzen. Radio Chinelo komunitaria deitzen den irrati horietako ba, hau da herriarentzat, herriangandik sortuta, mugimenduetatik sortuta, protesta mugimenduetatik etorria, eta hauek biztanlegoari, herriari eman nahi diote abotsa, informazioa, eta beraiek hor daude Cuernavacako erdian, nek ez dut Cuernavaca ezagutzen, baina horiek Matamoros kalean direla, ezate dute bere irratian. Hor dakate etxetxo bat, lokal bat, konpartitzen dutena beste taldeekin, beste kolektiboekin, bertan ba, topaketa, gizartearen topaketa leku bat izateko asmoz. Ba, bertan zirela aurreko larun batean, bilera egiten, plangintza lanetan, hor azaldu zen arma hornituriko gizon bat, eta bileran zirenak mehatxatu, lurrera botarazi, tarteka ere kolpeka aritxu zen, eta irratian, hau da, lokaletan ziren tresna elektroniko guztiak poltsetan sartu arazi zituen, eta eraman, bueno, kanpora atera, kanpoan ziren beste batzuei eman, eta, bueno, bera berriz sartu, berriz mehatxuka jarraitu, mehatxu psikologikoa, baten bati berriz ere, kolpeak, hiru ordu zeukizituen bost lagun bahituak, eta, bueno, identifikatzeko eskatu zuen, karnetak edo delakoak kendu zizkien, hau da, hauek pairatu duten erasoa. Esan bezala, eraso honen atzetik zer dagoen ikusten ari dira, ikertzen ari dira, eta datu zehatza dituztenean honen berri eman nahi dute, baina bitartean elkartasun deia bidali dute Mexikotik, beraiek hor esan bezala ikusten dutelako, beraiek isiltzeko asmoa dagoela horren atzetik, irrati librea, komunikazio alternatiboak eta edozein mugimendu sozial isiltzeko interesak horren atzian daudela. Guk badakigu hori ez dela zoritxarrez bakarri Mexikon gertatzen, hori leku askotan mundu osoan gertatzen dela, eta bueno, Euskal Herrian ere oraintxe bertan entzun dut mehatxu horiek berriz ere egunekoak direla, eta bueno, beraiek Radio Chinelokoek beren kuñatan esaten duten bezala, nik ere esango nuke alegría y esperanza a todos los portales del mundo. Hori da zabaldu nahi duguna gure informazioekin, gure abotsakin eta gure indarrakin. Berez elkartasuna lagun hauei, Cuernavacakoei, idatzi ezue entzun haien irratia eta bueno, jarrai dezagun gure sareak osatzen.